Ja sam spreman da se predam, ja nisam dovoljno jak da po ko zna koji put tebi opraštam. S kim si bila, ko si snila, to je tvoja stvar. Ma što sam to tražio i čemu se nadao, kad sve što si imala je njegova riječ. S kim si bila, kog si snila, to je tvoja stvar. Ma što sam to tražio,